Tell her my future, what does that mean? Zakończyła się ta opowieść mocnym akcentem. Obserwator gwiazd skończył i powrócił tam, gdzie miał powrócić, jednocześnie będąc członkiem Bractwa Obserwujących Gwiazdy. No, bardzo fantazyjny świat i dobrze jest czasem popłynąć w tak fantazyjnym świecie. I ja pozwolę sobie przedłużyć naszą wizytę, ale do świata jeszcze dziwniejszego, bo również tak zwany krautrock jest obecny w audycji, szczególnie Jacek W. Preferuje bardzo i pan Sławomir również preferuje bardzo ten gatunek muzyczny naszych zachodnich sąsiadów, odpowiedź na tą całą kontrkulturę brytyjską i amerykańską. Odpowiedź bardziej eksperymentalną, bardziej eksperymentującą z różnymi dziwnymi dźwiękami i to naprawdę do dzisiaj są bardzo ciekawe utwory. Jednym z tych zespołów jest Cosmic Jokers i to w ogóle, no sama nazwa Cosmic Jokers już jest niezła, że tak powiem, dlatego, że jest pewna koncepcja nawet w duchowości, która mówi, że właśnie jesteśmy czy to ofiarami, czy pionkami, czy też raczej częścią siły, która jest właśnie takim kosmicznym klaunem, kosmicznym pajacem i pewne rzeczy robimy na próbę, czy też eksperymentujemy z pewnymi rzeczami, bo to jest źródło kreacji i nowych dróg i dlatego nasze życie wygląda tak, jak wygląda, bo wszechświat sam w sobie i ze sobą wypróbowuje te nowe drogi, a to wszystko tak naprawdę, te wszystkie nasze zmartwienia, dramaty wielkie, można tak naprawdę skwitować z pewnej perspektywy patrząc z dużej perspektywy przestrzeni i czasu, można skwitować uśmiechem albo nawet śmiechem, jeśli ma się właśnie tę perspektywę wieczności przy sobie i życia wiecznie powracającego, przekształcającego się i wiecznie trwającego. No dobrze, to taka mała myśl, jeśli chodzi o nazwę Cosmic Jokers. Elektronen Circus, utwór też jest ciekawy. Osoby wchodzące w pewne stany nadświadomości, dajmy na to, często mówią o eksplozjach kolorów i kształtów nazywanych cyrkiem Szyszynki. No, tu mamy cyrk elektronów. Czy to jest nawiązanie do cyrku Szyszynki? Czy to jest nawiązanie na przykład do cyrku Pcheł i poziom niżej, cyrk elektronów. Kto wie? Nie wiadomo w zasadzie dużo i nawet nie wiadomo, kiedy muzycy byli nagrywani, bo sposób nagrywania w grupie Cosmic Jokers wyglądał tak, że muzycy improwizowali, dawali się ponieść duchowi sytuacji, natomiast nigdy nie wiedzieli, kiedy Rolf Ulrich Kaiser i Gilly Lettmann ich nagrywali, bez ich wiedzy. I z tego powstawały utwory i dlatego te utwory mogą być tak specyficzne. To jest początek lat 70. Grupa Cosmic Jokers. Dziennikarze muzyczni oczywiście muszą wszystko zakwalifikować, więc grupę Cosmic Jokers, jako że ma właśnie Cosmic w nazwie, zakwalifikowali do space rocka. Dobrze, może być. A my posłuchajmy Electronen Circus. I tak ten cyrk elektronów się skończył. Od totalnego kosmosu cyfry i analogowych, oczywiście wtedy syntezatorów, do pewnych rytmów bardziej naturalnych, które kojarzą mi się z rzeką w nocy i jakimiś nawołującymi się ludźmi w takiej swobodnej, naturalnej atmosferze. I oby taki obraz nam towarzyszył latem. Mam nadzieję, że właśnie lato będzie takie naturalne i będziemy z tych brzegów rzeki mogli się nawoływać. Chociażby to była po prostu Wisła i dwie przeciwległe plaże nad Wisłą. No dobrze, weszliśmy w obszar pewnego eksperymentu, który bardzo lubię, dlatego że eksperyment... No jak to eksperyment, no to jest banalne oczywiście, wyznacza nowe kierunki. Czasem może być udany, czasem nie, ale jest to jakaś nowa droga. I jest taki wykonawca, który pochodzi z Kanady, ale zdaje mi się, że Kanadyjczykiem takim rdzennym nie jest. Zresztą kim trzeba być, żeby być rdzennym Kanadyjczykiem? No trzeba być Inuitą, czyli mieszkać na dalekiej północy i żywić się fokami i różnymi innymi zwierzętami, które w strefie arktycznej zamieszkują. Venetian Snares to Aaron Funk, innymi słowy. I to też jest eksperyment, natomiast bardziej w stylu breakbeatowym. I te rytmy są rzeczywiście mocno połamane na tyle, że potrzebują elektroniki i elektronicznego perkusisty, ale słyszałem o jakimś perkusiście białkowym, biologicznym, człowieczym, który udźwignął rytmy Venetian Snares. Nie wiem, jak to możliwe, ale widocznie tak jest. Utwór, który przedstawię, żeby w ogóle mieli Państwo pojęcie o tym wykonawcy, a być może wiele osób z Państwa ma pojęcie o tym wykonawcy. Ale tak wydaje mi się, że takim typowym utworem dla Venetian Snares będzie Frictional Nevada. zastanawiam się, co mógł czuć słuchacz, który przypadkowo na przykład przełączył na częstotliwość programu Trzeciego Polskiego Radia i cóż to za myśl, cóż to za uczucie mogło go dopaść, na przykład, że obwody logiczne w laptopie albo w smartfonie, albo w radiu samochodowym stopiły się po prostu i zaczęły się skręcać, produkując jakieś losowe dźwięki. Tak jak mówiłem, Venetian Snares, no to jest dosyć trudna rytmika, ale podobno wykonalna fizycznie. Są tacy śmiałkowie, nie widziałem ich na żywo, ale słyszałem, że tacy się zdarzają. No rzeczywiście łapkę tutaj trzeba mieć bardzo szybką. Swoją drogą, tak kiedyś się czułem, tak przy słuchaniu tego utworu, kiedy jeszcze grałem na warszawskiej i międzynarodowych giełdach, kupując i sprzedając akcje. Były czasem takie momenty, że wykres szalał praktycznie po całej tabeli i to często przed zamknięciem sesji, przed godziną 16. Tak, bo o 17 to już całkowite zamknięcie, ale już po 16 to już zaczynały być takie dogrywki i pamiętam, że nagle ktoś z drugiej strony zaczął tak manipulować kursem, że ja nie byłem w stanie odświeżyć na ekranie tego, co się dzieje, jakieś kosmiczne transakcje na dole wykresu, na górze, w bok, w górę. Nie wiadomo w jaką stronę, ciężko było się zorientować w ogóle o co chodzi, dlaczego to wszystko, ta linia tak pędzi i zakręca jak wąż w telefonie. Gra w telefonie, a okazało się po prostu, że to był tak zwany handel wysokich prędkości, który jest obsługiwany właśnie przez algorytmy. Miałem do czynienia z walką z algorytmem i muszę Państwu powiedzieć, że było ciężko dosyć, ale nie straciłem zimnej głowy. Nie straciłem głowy w ogóle. No dobrze, teraz po tych eksperymentaliach myślę, że utwór, który zaproponował Niki for me ostatnio, czyli turecka grupa Jacuzzi i utwór pod tytułem Sufe, turecki gotyk, zabrzmi co najmniej jak jakiś Michael Jackson albo Britney Spears po tym, co słyszeliśmy wcześniej. Zresztą też taka rzecz zachodzi przy 20-stopniowych mrozach, z którymi mieliśmy do czynienia, że teraz temperatura 0 stopni jest naprawdę temperaturą dosyć ciepłą. Jacuzzi i Sufe teraz. To zabrzmiało, te są zalety pewnych klasycznych podziałów, pewnej klasycznej gamy dźwięków opartej o oktawy, więc no tak, jest to nie do przecenienia. Czasem po prostu trzeba przejść się po dziwnym lesie, żeby docenić jednak normalność i zwykłość domu i okolic domu. I taką podróż przebyliśmy. Ale jeszcze będziemy na tym, w tym klimacie troszeczkę takim bardziej refleksyjnym, gotycko-podobnym, powiedzmy w ten sposób, bo tutaj no też nikt nic nie mówi o zły gotyku, który boli całe życie. Nie. To są takie rzeczy w miarę lekkie tak naprawdę. I jedną z takich rzeczy chciałbym również za chwilę zaproponować. Jest to berliński artysta, DJ, muzyk, który dobrze czuje się w takich zimnych, syntetycznych dźwiękach. To jest kolejny raz, kiedy współczesny muzyk bazuje na brzmieniu, które zostało wymyślone już, ojej, tak, to prawda, już prawie 40 lat temu. 40 lat temu, to tak, ja odległość jak do roku 2060. Niezwykła sprawa, niezwykła rzecz. Dobrze w takim razie. Taki jest pseudonim tego artysty, a utwór bardzo, tak myślę, mądry. To Follow the Body. No i tak żeśmy się berlińsko wydelikacili tym utworem. Elektro, elementy syntezatorowe, ale wszystko okraszone takim dosyć sosem delikatnym, szczególnie w przypadku wokalu. Także rzeczywiście ładnie to wyciszenie przeszło. A zatem czas to zmienić. Ja prezentuję od czasu do czasu w audycji EBM, Electronic Body Music, pewien specyficzny styl. I oto napatoczyła, spotkałem gdzieś, podłączając swoje skronie do cyberprzestrzeni i żeglując przez cyberprzestrzeń swoim awatarem, spotkałem grupę Detroit Diesel. Już sama nazwa jest taka dosyć mechaniczna, sugerująca być może elektro albo coś w tym stylu. No i rzeczywiście od mocnego elektro to niedaleko pada. Jest to duet francusko-kanadyjski. No jak oni się ubierają? No oczywiście, że oni się wszyscy ubierają na czarno. Pani ma furażerkę, pan ma koszulę, generalnie militarno, taki błyszczący styl. No jakże mógłby być inny w przypadku tej muzyki? A to rzeczywiście jest nie tyle EBM, czyli Electronic Body Music, co Harsh EBM. Czyli jednym słowem, podkład może być elektroniczny, dyskotykowy, natomiast wokal jest tutaj very harsh, można powiedzieć, i muzyka ma za zadanie trochę obudzić. To byłaby dobra muzyka właśnie już po czwartej, do trójka budzi, ale jeszcze pozwolę sobie przed godziną czwartą coś takiego zaprezentować. Połączenie dyskotekowej słodyczy no z terrorem po prostu wokalnym. No tak to trzeba nazwać. To trzeba nazwać po imieniu. Mocny i twardy Electronic Body Music. Proszę się nie zdziwić, jeśli państwo poczują się tak troszeczkę osaczeni. To jest zupełnie normalne przy tej muzyce, takiej dosyć dziwnej, zawierającej kontrastujące elementy. Pokazuję ją jako pewną ciekawostkę, natomiast do tej muzyki odłam gotycki cybergotów, czyli ci, którzy mają takie lekko kosmiczne, plastikowe wstawki. Ta część subkultury no może do tego spokojnie uprawiać swój tak zwany industrial dance. Jest to szereg dosyć zrytualizowanych ruchów, które wykonuje się właśnie przy tego typu muzyce. No dobrze, w takim razie 5 minut naprawdę mocnej jazdy. Detroit Diesel i Speak No Evil. Yeah! Detroit Diesel, Speak No Evil. No ja nie wiem, czy wokalista tak był posłuszny temu tytułowi, żeby nie mówić nic złego. Nie wiem, forma, wokal tak nie wskazywał dokładnie na to. To troszeczkę jak zespoły Eurodance kiedyś w latach 90. Tak widzę, że były to duety. Była przedstawicielka Europy, która jakimś swoim aksamitnym kobiecym głosem wywała refreny. Natomiast mężczyzna, często imigrant z krajów południowych, z kontynentów południowych, rapował w zwrotce. No tutaj o rapie takim stricte nie ma mowy, ale rzeczywiście mężczyzna zwrotka, kobieta refren. Pewien porządek został zachowany, ale widzę, że w ogóle u Państwa utwór wzbudził pewne ożywienie, o co w sumie nie jest tak trudno, bo rzeczywiście można było też się poczuć nieco okrzyczanym w ogóle o tej porze, więc jak najbardziej pewne ożywienie było. I co tu widzę, jakie komentarze, propozycje, bardzo dziękuję za propozycje muzyczne. Pan Paweł piszący, że chodzi do psychologa i psychiatry, więc taka muzyka mnie nie ogłupi, ale to sprzed 9 minut. Ja muszę sobie przypomnieć, co wtedy było. Prawdopodobnie Venetian Snares właśnie. No, rzeczywiście Venetian Snares może wysłać umysł na takie dziwne wakacje. Nareszcie magister dołożył do pieca, to Nikifor napisał, jeszcze obudzę posterunkowego, bo full level. No tutaj rzeczywiście ta muzyka służy do budzenia i to mocno. A pan Marcin, no myślałem, że to będzie takie kontrowersyjne, że to tak na granicy, że z pewną taką nieśmiałością wyemituje ten utwór, a tu proszę. Pan Marcin pisze, to jest to, otworzyły mi się oczy i mózg. No dobrze, no to IBM możemy sobie tutaj zrobić kącik w audycji, czemu nie? A czy D-Form? Magister zna, pyta pan Adam. Znam rzeczywiście, ale takiego konkretnego utworu sobie w tej chwili nie jestem w stanie przypomnieć. Teraz może ponuracy. Ponuracy z Rosji. Jeszcze przez ten kwadrans chciałbym ich zamieścić, chciałbym ich zmieścić w audycji, bo zespół Jegor Ves jest po prostu tego wart. Zresztą zrobili bardzo fajną przeróbkę kiedyś pana Jegora Letowa i zespołu Komunizm. Tam pada takie mocne zdanie w refrenie, ale oni swoją muzyką tak to wszystko zasłonili, że to wszystko, takie te mocne sformułowania po rosyjsku się ładnie tak rozmiękczyły i weszły w muzykę. Jegor Ves i utwór Dotła teraz. No i ładnie nam się zelektronizował zespół Jegor Ves. A teraz czas na spełnianie obietnic. Obiecałaś, obiecałaś. No to słowa dotrzymuję. Miał być zespół Rome. Kącik, w kąciku naszym annałowym też neofolkowym. I zespół Rome jest, ale dziewczyna, która chciała zespół Rome, Agnieszka, no coś nie widzę, żeby była. A ja już przygotowałem to, czego, o co prosiła na antenie. Zresztą bardzo dobry trop, jeśli chodzi o neofolk. Tak trochę ja się tutaj poruszałem w kapelach brytyjskich czy duńskich. A tu proszę Rome i tutaj też znowu jest zmyła, bo Rome nie jest zespołem włoskim bynajmniej. To jest zespół pochodzący z Luksemburga, związany też ze szwedzką wytwórnią, no bo tak mówmy się, no, na północy to więcej tego neofolku jest. Jakieś są takie bardziej sprzyjające okoliczności przyrody, żeby to instrumentarium martial folkowe, czyli to martyrologiczne, czy też w ogóle takie refleksyjne z gitarą przeprowadzać. No tak jest właśnie w przypadku zespołu Rome. No dobrze, Agnieszki prawdopodobnie nie ma, a zatem Rome pójdzie bez Agnieszki, po prostu tak dla wszystkich. No przecież to jest audycja dla wszystkich. To Die Among Strangers. Taki jest tytuł. No, tak jak w przypadku artystów neofolkowych, czy też folku martyrologicznego, no tytuł no, nie jest, no umówmy się, no nie jest to... Nie jest to, dajmy na to, Kylie Minogue, która śpiewa o radości życia. Nie, no tutaj są troszeczkę inne klimaty. Dobrze, Rome, Die Among Strangers, a potem jeszcze coś będzie. Zespół Rome to Die Among Strangers. W zasadzie śmierci sobie nie wybieramy. Takie czasami czytam takie komentarze. Oj, jakie to bym chciał mieć życie, żeby mieć taki piękny pogrzeb. A nie wiadomo, czy będziesz miała piękny pogrzeb, bo różnie naprawdę się w życiu układa i nie ma co być do pięknego pogrzebu przywiązanym. Z taką piękną, wesołą refleksją chciałbym Państwa zostawić. Michał Migała przed mikrofonem. Halina Leszczyńska realizowała tę czasem trudną audycję, a Magda Trzaska ją przygotowała. Na sam koniec kącik dark jazzowy. To jest jeden z moich ulubionych gatunków, chociaż tak bardzo po aptekarsku go stosuję, żeby nie przesadzić, jeśli chodzi o ten gatunek. Dale Cooper Quartet and the Microphones. To oni są z Brześcia, ale bardziej z Brest, nie z Brześcia Białoruskiego, z Brest na północnym zachodzie Francji i też taka trochę deszczowa, ponuracka muzyka z tego wychodzi. Na przykład Un Petit Cellier. A ja już się z Państwem żegnam. Było mi bardzo miło, a Jędrzej Kodymowski, widzę, ma porządną playlistę. Po czwartej. My się słyszymy najprawdopodobniej o czwartej, owszem, ale w najbliższy wtorek. Dziękuję i do usłyszenia.